Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket, 10 óra 3 perc van, a Civil Rádiót hallják, Bányai Géza vagyok. Két beszélgető társam itt van, szakértőink, Varga Ötvös Béla és Kulundzsia Gábor a mai urbanisztikai beszélgetésünkön, és a témánkat egy konferencia adja. Önkormányzati pénzügyekről lesz május 15-én egy konferencia, aminek résztvevője előadója Varga Ötvös Béla. Befektetés és városfejlesztés, ez a te témád, amit választottál. És hát a hallgatóink bizonyára hallották őt már néhány alkalommal. Ez a te szakterületed, és jó pár alkalommal beszéltél is különböző aspektusairól ennek a kérdésről. Mi lesz most, és mi az a fő gondolat, ami a mai beszélgetésünknek az alapját fogja adni? Igen, hát először is a konferencia május 15-én lesz a Gellért szállóban. Elég nagyszabású konferencia lesz. Az önkormányzati pénzügyek és projektfinanszírozás, ez a címe a konferenciának. A fő előadók lesznek olyan pénzügyi szakemberek, akik az állami számlaszéknél dolgoznak, olyan intézményeknél, hivataloknál, kutatóintézeteknél, ahol ugye behatóan vizsgálják az önkormányzati pénzügyeket, lehetőségeket. Az én témám lesz a befektetés és városfejlesztés, azon belül is főleg az ingatlan fejlesztés és a városfejlesztés kapcsolata. Na most itt ugye az, ami a legfontosabb problémánk, hogy akkor, amikor egy szűkülő gazdasági mozgástér van, különösen az önkormányzatok tekintetében, akkor ugye fölvetni azt, hogy befektetés és városfejlesztés. Ugye erre mondhatnánk azt, hogy a görögök mondták úgy az ókorban, hogy navigálni necessary ezt, ugye hajózni kell, navigálni kell. Tehát ugye mivel minden gazdasági, kulturális és életbeli folyamat a térben zajlik, ezért soha nem lehet... Építeni is kell. Építeni is kell, sőt, hogyha helyreállítunk valamit, az is a térben, földön zajlik. Tehát ezt nem kerülhető meg, bármilyen gazdasági intézkedés történik, annak azonnal valamilyen tovagyűröző gazdasági hatása van. Tehát befektetés a városfejlesztésbe. Ugye ez az én fő témám. És itt ugye azzal kell mindenképpen indítani, hogy egy ellentmondása. Egyfelől ugye nagyon nagy gazdasági korlátok vannak, másfelől pedig nagy lehetőségek vannak. Gazdasági korlátok az önkormányzatoknál. Van, én 4 pontot szoktam itt felsorolni, ami nagyon sarkalatos. Egyik, hogy stagnáló, csökkenő központi forrásokkal lehet számolni, tehát amit az önkormányzatok rendszeresen megkapnak, kvázi alanyi jogon, az ugye a középtávon is már stagnál, inkább csökkenni fog. Kimerült, illetve kimerülőben van az az egyszeri befektetési vagy beruházási forma, vagy egyszer igénybe vehető erőforrás, ugye az, ami a privatizáció révén immár lassan elillan. Tehát gyakorlatilag az a stratégiai befektetési vagy gazdasági vagyon, ami az önkormányzatok rendelkezésére állt, az gyakorlatilag elenyészett. Szóval ez egyszerűen katasztrófa. Én azt gondolom, hogy önkormányzatok némely rosszabb helyzetben van, mint akár mert a tanácsrendszerleg. Ezeknek nagy részét nem tudták úgy felhasználni, hogy a jövő építése legyen a cél, hanem egyszerűen napi költségekre elhasználták. Igen, én azt gondolom, sokszor is beszéltünk már itt a rádióban is erről, hogy ugye ez az egész demokratizálódás, önkormányzatosodás nem szerves úton jött létre. Ugye egy hirtelen, egy világpolitikai fordulat, egy gazdasági és nem is tudom, hogy mondjam, kulturális összeomlás következtében egyik pillanatra a másikra kellett kiépíteni egy rendszert, ami nyilvánvalóan korábbi alapokra épült, ami éppen tönkre ment. Tehát ugye a tehetetlenségi nyomaték elvén, ugye ez a romlási, leépülési folyamat, ez tovább folytatódott. Ugyanakkor az önkormányzati vezetők, az újonnan választott vezetők nem rendelkeztek stratégiával, képzettséggel sem. Tehát gyakorlatilag kézenfekvőnek tűnt, hogyha ők akarják őrizni a pozícióikat, ugye a következő választások alkalmával, akkor eladják a vagyont. Nem tudták ezt még most eltekintve attól, amíg ugye a rossz indulatú feltételezésektől, tehát szakmai sem tudták felépíteni azt a önkormányzati gazdasági rendszert, koncepciót, ami alapján a helyi vagyont azt hosszú távú módon próbálták volna befektetni. És ezért eladták ezeket a vagyonokat, ami önmagában is nem fordították vissza, tehát nem tőkeként kezelték ezt a vagyont, ezt tartom a legnagyobb problémának. A működési kiadásokra adták el, a működési kiadások fedezésére adták el ezt a vagyont. De elmondom még a másik két korlátot, hogy nehogy hiányban maradjunk. A harmadik nagy korlát a gazdasági mozgástérben, az önkormányzatok részéről, hogy a helyi adóterhek nem vagy alig növelhetők. Tehát ugye óriási a lakossági ellenállás mindenféle adó emelése szemben, teljesen jogos, ugye, mert főleg azért, mert nem tudják, hogy mire használják ezt. Az önkormányzatok esetében is nagyrészt így van, nem hogy az országossal. Tehát itt nagyon erős korlát van. A negyedik nagy korlát ugye az uniós források, amihez ugye nagyon nagy várakozásokat fűzünk, de itt is van két nagy belső probléma. Az egyik, hogy csak előkészített projektekkel lehet uniós forrásokat elérni, és kell ugye hozzá a saját forrás is, de a másik, amit nem szoktak hangoztatni, hogy egy-egy uniós projekttel csak egy-két beruházás vagy projektet lehet egy település elindítani. Ez nagyon ritkán hangzik el, mert ugye itt az a cél az önkormányzati vezetők részéről, hogy elérjék ezeket a forrásokat, és aztán ezt megfelelő propagandán föl tudják mutatni majd a választások alkalmával. Pedig az eredeti hivatás ezeknek a projekteknek az, hogy elindítson egy olyan folyamatot, ami úgy mondjam begerjeszti a helyi gazdasági folyamatokat, és gyakorlatilag egy indító lökésként funkcionál. De akkor az adott esetben praktikusan mondjuk például egy jobb infrastruktúra, vagy mit tudom én, egy vonzó városközpont, vagy valami ilyesmi létrehozása lehet. Ez a Főtér Főutca program, ez pont kifejezetten egy ilyen indító beruházásként, projektként funkcionált volna. Vagy az ipari parkok, amit néhány ipari parkok, elkerülőknek a hasznosítása. Rengeteg olyan tanulmányon lettem, és semmi nem lett belőlük, ahol pont erről szólt, hogy a bevezető utak, tehát a kapuk, városkapuk, illetve az elkerülő utak mentén hogyan lehetne fejleszteni. Hát szinte ideális terep volt annak idején, gyakorlatilag alig lett belőle valami, tényleg ilyen egyedi projektek vitték el a terület hasznosítás nagy részét, gyakorlatilag nem épült be a városgazdaságba, önálló életet élnek, annyiban, hogy iparizási adót fizetnek, mondjuk. De tehát azt oda akartam csak kiukadni, hogy egy-két projektet lehet csak elindítani ezzel. És itt van egy ilyen kényelmes helyzet, ugye az önkormányzati vezetők helyzetében, hogy ha sikerül, akkor ugye ügyesek voltak. Hoztuk és ragyogóan megépítettük. Ha nem sikerült, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy na hát ezek nem adtak nekünk. Pedig milyen jó volt a pályázatunk, ugye itt a FUCI EB-nél is elhangzott ez, hogy milyen volt a legjobb, de hát valami skandalum történt. Tehát ez nagyon erősen jelen van. De mégis ugye azt kell mondani, milyen lehetőségek vannak, és fejezem most gyorsan a hosszú monológot, hogy épp Gáborral, Koncsa Gáborral jártuk tavaly a rakpartokat, és készítettünk dokumentációt a rakpart műemléke nyilvánítási folyamatához, és döbbenten tapasztaltuk novemberben, hogy a rakparton a közgáz alatt a Szabadsághídtól délre az aszfalt, a kockakő és a szalagkorlát tövében, a répedésekben paradicsom nőtt, sárga paradicsom, és hát ezt nem is akartuk elhinni, lefotóztam sokszor, és akkor elviszem majd valami növényhatározó emberhez, hogy tényleg ez létezik-e, hogy olyan helyen, amelyik abszolút mesterséges építmény, és csak szemét van, itt soha senki nem takarít semmit, és hogy hát olyan helyen élünk, ahol még a városi környezetben is a szemét, a humuszálódék, hát paradicsom nő ki belőle, és még ott sárgálik. Tehát én megfordítanám azt a magyar önironikus poént, ugye, hogy a magyar narancs az kicsi, sárga, savanyú, de a miénk. Azt mondanám, hogy magyar paradicsom az kicsit sárga, de novemberben. Sőt, visszamentem decemberben. December 28-án pottyant le utolsó sárga paradicsom. Szóval az nem semmi. Szóval, hogy miközben folyton nyafogunk, és állandóan arról beszélünk, hogy semmire nincs pénz, a lábunk előtt hever a paradicsom, ha lehet ilyet mondani. Ennyit, hogy átadom a szót Gábornak. Hát meg ez ilyen végszó után okosat mondani. De a felvetettekhez nekem három dolog jutott az eszembe. amit már számtalan szó elmondtunk itt is, de hát nem lehet elégszer ismételni. Egyik, hogy rosszak a szabályok. Tehát a rendszerváltás követően létrehozott előírásrendszer, törvényi szabályozás egész egyszerűen nem alkalmas. Ezt nyugodtan ki lehet most már 17 év után jelenteni, és az önkormányzatiságra ez fokozottan igaz. Ez az egyik. A másik, hogy még ezeket a rossz szabályokat sem használjuk ki. Tehát még ebben a rossz keretrendszerben is sokkal többet lehetett volna tenni, mint amit tettünk. Ez a második, és ennek rendkívül sok összetevője van, amit majd, ha amennyibe belefér az órába, még fogunk róla beszélni, de a legfontosabb mégiscsak a motiváció. Hogy mi motiválja a döntéshozókat? És sajnos a legnagyobb deficitet itt találom. Szóval hosszú távú szempontok egész egyszerűen nem érvényesülnek. Csak rövid távú szempontok, és hát tisztelt a kivételnek, de ha a motivációkat nézem, akkor nem is annyira a közösségi szempontok, mint inkább ilyen csoport szempontok, vagy egyéni szempontok inkább érvényesülnek, és ez itt van a legnagyobb deficitje az egésznek, amit nem lehet megfogni jogi szabályokkal, hiszen ha rossz a irányultság, akkor hiába jók a szabályok. Tehát itt hármas deficitről lehet beszélni. Ha jól értem ezt a motivációt, ez olyan dolog, hogy mondjuk a polgármester, vagy főpolgármester, vagy egy más városvezető mondjuk elégedett mosolyjal mutatja a vendégeknek azt, hogy milyen épületek épültek, ilyen irodaház, olyan nem tudom én micsoda, stb., amit hát ők és befektetők építettek üzleti alapon. És azt mondja, hogy hát így szépül a városunk, világvárost építünk, stb. Vagy pedig büszkén mutatja azt az infrastruktúrát, ami alkalmat ad arra, hogy oda egy korszerű város épüljön. Azokat a lehetőségeket, elrendezéseket, amivel a város, mit tudom én, könnyebben viseli a közlekedést, egy kicsit decentralizáltabb, stb. Stb. Itt látom, én legalább tudom, hogy jól értem, amit mondasz a motivációban. Az egyik esetben a motiváció az, hogy hát van egy rövid táv. Valaki épít valamit, és én, mint politikus, egyfajta módon leáratom ennek a dicsőségét. De utána végül is az infrastruktúra az nem lett annyival jobb, hogy ez igazán jellemző legyen az egész városra, mert más részei meg közben többé-kevésbé romokban állnak. Vagy pedig van egy remek infrastruktúrám, amire egy egészen korszerű város fejlődhet, úgyhogy jönnek azok a befektetők, és azokat a részeket, amiket meg kell építeni, azokat majd megépítik, mint úgymond vég terméket a városba. Tehát ha nem tudom, hogy jól gondolom, de hát sokszor beszéltetek erről a közmunkák tanácsáról, ami alapvetően nem házakat tervezett, hanem egy rendet, vagy egy koncepciót és infrastruktúrát hozott létre, amiből ez a város aztán kifejlődött. De maguk az egyes épületek magánberuházásban épültek. Igen, tehát itt a motiváció, én úgy látom, hogy sokszor itt a motiváció olyan, hogy valami olyanban élik meg a dicsőséget a vezetők, amit tulajdonképpen nem is az ő dicsőségük, hanem az egy pénzes beruházás, nekül lenne ilyen értelemben inkább a dicsősége. A közmunkák tanácsa nagyon jó példa. Ugye, tehát amikor a múlt század, tehát a 19. század utolsó harmadában ugye elhatározta, ugye akkor már ugye a dualista kormányzat, hogy Budapestet is felhozza a Bécs szintjére, akkor én szerintem egy nagyon korszerű városfejlesztési módszert vezetett be. Először is előbb csinálta meg a rendezési tervet, mint hogy egyesült volna a város. Ugye 3 évvel korábban készült az általános rendezési terv, Pest, Buda, Óbuda és a kisebb települések egyesítésével. Ez egy óriási tett volt szerintem. És létrehozták ugyanabban az évben, azt mondom a 10. törvénycikkeljel, a közmunkák tanácsát, aminek azon nyomban hozzárendeltek egy pénzalapot. És ezt úgy használozták meg, ennek 3 fő motivuma volt ennek a pénzalapnak. Egyik, hogy volt eleve egy indító tőke, tehát egy adomány, kvázi. A második volt egy olyan típusú hogy is mondjam, csak érdekeltség, hogy bizonyos jövedelmeket ő szedett be, például a hídvámat. Hídvámat, ami akkor nagyon nagy jelentőségi volt. Kibocsátottak továbbá sorsjegyet, Ferences sorsjegyet, és annak a bevételét is erre az alapra fordították. És volt egy később belépő, már az elején is már ez a konstrukció benne volt, egy később belépő motiváció, hogy lehetőséget kapott arra, hogy telkeket alakítson ki. Tehát, hogy a városrendezés hasznait, ha lehet így mondani, a köz érdekében hasznosítsa, spekulálja, ki lehet mondani. És itt egy olyan motivációs rendszer alakult ki, amely egy önmozgó rendszert hozott létre. Ez a lényeg. Tehát, hogy ha belegondolunk, hogy 1867 óta, vagy mondjuk 1949-ig, ami megszűnt, amikor Antal József mondta az utolsó beszédet egyébként, mondta Antal József apja, amit a mi miniszterelnökünk kapja az idősebb Antal József. Tehát ez alatt az idő alatt, ugye hány rendszerváltás volt, ugye hány ciklusváltás volt, hány háború, határ, stb. Ez az szépen töretlenül ment előre, mint hogyha mi sem történt volna, mint hogyha békeidő lett volna. És azt gondolom, hogy ez azért volt, mert ez az érdekeltségi rendszer, ez fönnállt, működőképes volt, és mindegyik kormányzat tudta, hogy ez nem szabad hozzányúlni, mert akkor összedől az egész. Egyszer volt egy ilyen konfliktus az 1970-es években, amikor volt egy nagy gazdasági válság is, és akkor egy kicsit rendezni kellett. Akkor jött ez a motivum, hogy kap vagyont, ingatlant, és akkor azzal tudott hasznosítani, tehát kvázi fölértékelt a saját vagyonát. De én azt mondom, hogy ez a rendszer, ez ma is alkalmazható lenne. Természetesen más mai közigazgatási rendszer, tehát más szereplőkkel állna föl egy ilyen rendszer, de ez a motiváció, ez rendkívül korszerű, szerintem mai napig is. És én azt gondolom, hogy... Ez egy politika független. Igen, hát politika független, akkor mondjuk ugye úgy ez volt... Ez egy szakmai... Mondjuk kár belemenni, hogy hogy volt akkor, mert akkor a minisztériumok és tehát a fővárosban a minisztériumok, illetve a fővárosi polgármesterek, vezetők, kinevezett szakemberek az benne voltak, de mégis volt valami, tehát én azt gondolom, én azzal hozom ezt összefüggésbe, hogy volt egy közös érdekeltségi motivum. És én ebbe a befektetési városfejlesztés összefüggésben én ugyanezt tartom rendkívül fontosnak, hogy, és ezért tartom az ingatlant kulcs jelentőségének. Mert hogyha az ingatlan vagyonra épülne, ingatlan vagyon érték tervezésre épülne egy városfejlesztés, az gyakorlatilag független attól, hogy milyen gazdasági helyzet van. Ugye, mert minden helyzet, minden gazdasági szituációban adott az ingatlan vagyon, az örök. Ugye, ahogy szokták mondani, hogy pénz bármiből lehet csinálni, de vagyon csak ingatlanból. Tehát az ingatlan vagyon az mindig adott, ugye, ingatlan. Tehát, hogyha az ingatlan értéktervezés arra épülne, vagy egyszerűen úgy épülne fel a önkormányzat finanszírozási rendszer, hogy az ingatlan érték növekedés az egy központi elem legyen, akkor gyakorlatilag mindenki egyformán érdekel. Tehát egyenes, arányos az érdekeltség. A tulajdonos, az önkormányzat, a régió, a központi költségvetés, hogyha ugye megosztottak ezek az ingatlan érték arányos adók, akkor gyakorlatilag mindenki jobban érdekelt, hogy az ingatlan minél jobban hasznosítható legyen, minél jobb értéket tudjon felmutatni a piacon. És azt gondolom, hogy ez önmagában egy rendkívül erős érdekeltségi motiváció. És azért említem most, mert ugye küszöbön áll az ingatlan adó bevezetés, ami szintén elvileg értékalapú. De továbbra is kérdéses, hogy ez milyen arányban, hogyan fogják elosztani. Hogyha ez egy elvont központi adó lesz, és visszaosztják úgy, mint a személyvédelemadót, akkor ugyanúgy abban a pillanatban semlegesített ez az érdekeltségi rendszer. Mert akkor egy központi adó nem lesz, amit a központi, éppen a központi költségvetés fölött regnáló csoport fogja osztogatni a pénzt ebből. Tehát ennek az egyenes arányú ingatlan érték növekedésben, vagy érték hasznosításban való érdekeltségben, az a lényeg, hogy visszaforgatják ezt a bevételt azon a szinten, ahol ez lecsapódik, tehát mondom település szinten, közép vagy országos szinten. És nyilván oda úgy kell visszacsatolni, hogy a jövőbeni értéket tovább gazdagítsa. Nos, hát két dolog jutott az eszembe. Az egyik ugye a közmunkatanással kapcsolatban. Múltkor volt a Magyar Urbanisztikai Katásosság budapesti csoportjának egy tisztújtó taggyűlése, és hát ott megint felmerült természetesen, mint szinte cetrum cenzőként emlegetjük ezt a közmunkatanácsot, és ott az egyik kollega azt mondta, hogy ennek a mai jogi környezetben nincs esélye, és megnyugorva hátradőlt. Na most mit mondok én erre? Lehet, hogy így van, sőt valószínű, de akkor annál rosszabb nekünk, meg jogi környezetnek is. Ugye szokás mostanában mindig Amerikát hozni fel példának, vagy éppen Nyugat-Európát, én nem nagyon szoktam ezt tenni, de most mégis ezt teszem. Amerikában, hogyha kiderül egy jogszabályról, egy törvényről, hogy rossz, akkor összeül a kongresszus, csinál egy jobbat, és el van intézve. És pragmatikusan állnak hozzá a kérdéshez. Ha valamiről bebizonyosodik egy rendszerről rossz, akkor azt megszüntetik, hogy csinálnak egy jó rendszer, kész. Nálunk réges-régen meg kell volna ezt csinálni, csak sajnos a mai politikai konstellációban ez lehetetlen. Tehát az, hogy most nem lehet a mai jogi környezetben létrehozni egy közmunkatanácshoz hasonló intézményt, ez nem azt jelenti, hogy nem kell közmunkatanácsot létrehozni, hanem meg kell változtatni ezt a környezetet. Ez az egyik. A másik pedig az ingatlan fejlesztéssel kapcsolatban egyetértek a Bélával, egyfelől. Másfelől viszont kicsit egyrészt másrészt érzésem van, hogy ez a ingatlan érték növekedésre való bazírozásnak vannak azért korlátjai, különösen egy olyan város, mint Budapest, amelyiknek van egy hagyományos épített környezete, van egy városképe is itt tovább, tehát nem egy Chicagóról van szó, vagy egy Kuala Lumpurról, ahol már mindegy. És mert hogyha a végtelenségig végig gondoljuk, és én úgy befektetői szemmel gondolom végig, vagy akár éppenséggel önkormányzati szemmel, hogy mikor növekedik legnagyobb mértékben egy ingatlannak az értéke, hát ha a toronyházat építek rá, akkor, ugye? Ha felhőkarcolót építek oda, akkor növekszik legjobban az értéke. Na most ezen már azért vigyázni kell, és itt jön be a gazdálkodásnak a szerepe, hogy van egy bizonyos optimum. De gazdálkodás nem azt jelenti, hogy a felső határa csillagos ég, és elmegyek a csillagos égig, ameddig csak lehetséges, és bábeltonyokat építek, hanem optimumig megyek el, ami az illető város szempontjából optimum. És persze nehéz meghatározni, ugye, hogy mi ez az optimum. Nem is nagyon sikerült nekünk eddig, ahogy elnézem, és a küszöbön kopogtatnak ezek a felhőkarcolók, és a legnagyobb veszélyben van Budapest, nyugodtan merem mondani, felhőkarcolóig lag, támadás alatt van. Pontosan az, és akkor erre volt hivatkozása, hogy de hát ez fejlesztést jelent. És van néhány ilyen őrült, akik azt mondják, hogy nem kívánunk ilyen módon fejlődni, inkább maradunk fejletlenek, mert már nem akarunk átmenni. Szóval ez a fajta generál szósz, ami most minden eldönti a városokat. Ha most eldönti Budapestet is, akkor a lényegiség vész ki belőle, még akkor is, hogyha közben egyébként esetleg növekszik a tetekek értéke. Igen, ez jó felvetés volt. Sőt, hogyha még olyan, mint hogy tudjátok, hogy nem ingatlan érték arányos adóhíva vagyok, hanem a telek érték adónak vagyok a híve. Az elvileg, amit a Gábor mond, még inkább benne van, hogy akkor aztán pláne, ugye akkor tudják a növekvő értékadót kifizetni, hogyha mindig magasabb épületeket húznak föl, és ez valóban egy reális veszély. De én azt gondolom, hogy ja, és még hozzáteszem, hogy én felhőkarcoló ellenes vagyok. Tehát én tényleg, ha egyszer polgári engedetlenségi mozgalmat fogok indítani, akkor ez két lesz, kettő lesz, egyik a rakpartszélesítés, a másik a felhőkarcoló építés. Annak ellenére, hogy azt el tudom képzelni, hogy Budapesten egy-egy helyen, bokrokban lehetnek magas épületek, de olyan típusú felhőkarcoló rengeteg, hogy erdő, mint Hongkongban, Sánkájban, vagy akár Pekingben, vagy Moszkvában kezd indul, az nagyon ellene vagyok. Na, hogyan lehet ezt a kettőt, ugye ezt a kecske és káposzta konfliktust feloldani? Ugye a közgazdászok azt szokták mondani, hogy egyszerű, add ki a kecskének kamatra a káposztát, és ebből tud vele gazdálkodni. Tehát itt is egy hasonló elvet kell követni. Tehát az érték nem egyetemes. Tehát az érték az, amit egy közösség annak tart. Tehát amikor azt mondom, hogy érték növekedés, az nem azt jelenti, nem az érték mennyiségre próbálok utalni, de Gábor észrevétele miatt kell pontosítanom, mert tényleg úgy is érthető volt, hogy mondta. Tehát, ha van rendezési terv, amelyik ugye egy társadalom egyeztetés után kerül elfogadásra, ahol mondjuk kimondják azt, hogy nem lehet 5-10-15 emeletnél magasabb, vagy meghatározzák azokat a paramétereket, ami ugye befolyásolja magas az építést, abban a pillanatban ez a típusú ingatlan érték ilyen korlátok között fog működni. Van még egy feltétel, hogy visszacsatolás legyen, amit előbb is mondtam. Tehát, hogyha ez elvonódik bármilyen magasabb szintű intézményhez, akkor elveszti. Akkor ez egy ilyen porszívó hatású, ez egy gyarmatosító jelleget ölt az egész. Tehát vissza kell forgatni abba a a környezetben, ahonnan származik az adó, hiszen mi azért fizetjük az adót, mert olyan dologra van szükségünk, amit egyenként szükségünk van rá, de nem tudnánk fizetni a teljes intézményt. Tehát azért van szükség ugye mondjuk a közpénzbe finanszírozott iskolára, mert szükségünk van az oktatásra, de egyenként nem tudjuk megfizetni az összes tanárt és az összes infrastrukturális kelléket. És így fajlagosan ugye a központi az összeadott pénzekből ugye fajlagosan így lesz gazdaságos. Tehát ugyanez van az infrastruktúraépítéssel, ugyanez van az ingatlanadóval is, az adó felhasználással. Tehát azt gondolom, hogy ha van ez a telekértékadó, akkor ahhoz kell egy rendezési terv és fejlesztési terv együtt, mert ez is sajnos külön válik Magyarországon. És a harmadik, hogy a visszacsatolás. Tehát én úgy gondolom, hogy azt a élénkítő és felhajtó erőt, amit egy ilyen telekérték adót el tud indítani, és valóban benne van az a veszély, hogy túlburjánzik, az pont ezzel a társadalmi kontrollal, egy ilyen társadalmi motivációs kontroll lehet visszafogni. Mert hiszen az értéket, ezt ne felejtsük el, hogy ez a marxizmus egyik tovább gyűrűző átka, hogy egy rosszul határozták meg, az érték alapvetően a szűkösség határozza meg. Ugye annak idején mi azt tanultuk, hogy az érték az újraállításához szükséges társadalmi munka ráfordítás, tehát munka mennyiséget határozott meg értékként, miközben ez önmagában is ellentmondás, az érték az egy minőségi kategória. Hát mondjuk ebben nem érdemes most belemenni, mert az egy egész más műsor lenne, és nagyon hosszú is lenne, de nekem azért fölvetődik egy olyan kérdés is, ami ha hosszabb távon nézzük a dolgokat, mondjuk legyen csak egy irodaépítkezés, vagy toronyházak építése, tehát olyasmi, amit ma városfejlődésnek tekintenek az emberek és a politikusok, hogy ezek jellegükben nekem úgy tűnik egészen mások, mint amikor mondjuk fölépült a Nagykörút, vagy az a város maga, ami ma Budapestnek a jellemző részét alkotja, ami úgy tűnik egy tartósabb érték volt évtizedeken, egy évszázadon keresztül őrizte az értékét. De ezek a modern beruházások, tehát ezek a bevásárlóközpontok, irodaházak, esetleg toronyházak, ezek mögött mindig olyan üzleti megfontolás húzódik, ahol az építető viszonylag rövid idő alatt kiszáll. És valójában gazdaságilag magára hagyja azt az épületet, ami volt, tehát magyarul az építető és a felhasználó elválik, és így nagyon sokszor például Amerikában komoly negyedek vannak, városok, egy 15-20 vagy 30-40 éves irodaház, kvázi modern irodaházból, számtalan van, ami tulajdonképpen kihasználatlan, ott rohad, értékét veszítette, felújítani nem lehet, újjáépíteni a környéket lerontja, és az egész, tehát kivonul belőle a pénz, mert valamilyen egyszerűen ez az érdekeltség, ami ezt most rövid távon föntartja, az nagyon gyorsan változik meg. Tehát nagyon rövid távú érdekek érdekében jönnek létre például ezek mondjuk az irodaházak, mert ez nem olyan, mint amikor egy városba betelepülnek az emberek, és ott egymással kereskedve élnek, és tulajdonképpen abból a munkából, és azért itt mégiscsak azért van valami igazság szerintem, vagy hát lehet, hogy nem precízen meghatározva, de mégiscsak az effektív munka, ami értéket ad hosszú távon, mert ha nincs ott a boltos, nincs ott a kávéház, nincs ott az a szolgáltatás, amiben én munkát igénybevevőként vagy szolgáltatóként részt tudok venni, nincs az értékeknek egy folyamatos cseréje, hanem egy ilyen nagyon hirtelen változó érdekek, tehát főleg a globális váltoknak az érdeke az, hogy most itt vagyok, most tudom én, 20%-kal olcsóbb a bér arrébb, akkor az egészet lassan áttelepítem, mert nekem 4 év alatt azon keresünk még, vagy 10 év alatt még nem tudom én mennyit, és közben azt a helyet, ahol úgymond beruháztunk, azt magára hagyjuk, és azt tönkre megy, ezért csak bérlik a dolgokat, és végül aztán magára hagyhatják bármelyik pillanat. Van egy régi szlogán, hát értve rendszerváltás után elterjesztett szlogán, hogy globálisan gondolkozni, lokálisan cselekedni. Ez nagyon jól hangzik, csak éppen a dolognak az értékrendje nincs meghatározva. Minek az érdekében cselekszem lokálisan? Mert ha a globalitás érdekében, és az is milyen globalitás érdekében a globusz, mint Gaia, mind a Föld érdekében cselekszem, vagy a globális tőke érdekében cselekszem helyben. Szóval ez a szlogán, ez nagyon dupla felelő, alul is felül is. Tehát a valóságban mi történik? Az történik, hogy a globalitás megölője a lokalitást. Ez a helyzet, tehát a globál tőke megöli a várost, és ennek a megjelenési formája az, hogy a Kossuth-Lajos utca, amelyik Budapest fő bevásárló utcája volt, meg a Rákóczi út kiürül, és ki van éve a végkiárosítás. Az elképesztő, elképzelhetetlen lett volna a ronda antivilágban, hogy egy ilyesmibe következhessen, és kivonulnak a zöldmezőre, és olyan környezetbe, ami minősíthetetlen. Szóval egyszerűen nincs rá szó, hogy ez milyen és környezet. És hát gazdaságilag is minősíthetetlen, mert az olcsó vásárlás nem olcsó vásárlás, amit, hát amit 20 km-es autózásra tud szerintézni. Tehát gyakorlatilag ez a dolog alapja, és a rákfenéje, amivel szemben nem tudom, hogy egy önkormányzat mit tud tenni. Ami csak egy ilyen adalékérzem, amit a Gábor mondott, hogy tényleg szerintem elképesztő, hogy ma a Ferencek terén Kossuth-Lajos utcában ugye a Kárpát-medence központjában, ugye egykori üzleti központjában olcsóban lehet ma ingatlant venni, mint Újpesten. És nem az újpesti városközpont, ahogy valamilyen. Tehát ez csak azért mondom, hogy olyan anakronisztikus, hogy ekkora vagyont hagyunk parlakon neveni. Komolyan az Egyesült Államokban, akkor én panaszkodtam ezekről, hogy nálunk ez milyen nehezen tud mozogni ez a vagyon, és akkor azt mondták az Egyesült Államokban egyébként, hogy az USA nem olyan gazdag, hogy ezt megengedhesse magának. Tehát, hogy például, hogy ugye a Ferencek térben, a Kossuth-Lajos utcában ez az elképesztő szellemi értékű, meg fölhalmozott épített környezeti vagyon, ami a máig is népszerű, hogy az gyakorlatilag nulla értéke hasznosul. Hát ez hihetetlen. De én azt mondom, hogy ez a telek értékadó, ez pont, én azt gondolom, hogy ezen segítene. Tehát ugye, mert itt arról van szó, hogy folyamatosan kell fizetni az adót. Tehát az, aki birtokolja, akinek a tulajdonában van az adott ingatlan, és mondom, megvan a rendelési terv, és megvan a visszacsatolási folyamat, az nem hagyja ezt a parlagon hagyást, hogy úgy mondjam, csúnyán kifejezze. Tehát ott egy kettős érdekeltség van, tehát a tulajdonosnak is érdeke, hogy az ingatlan az minél jobban hasznosuljon. Tehát ugye, hogyha ki jól ki tudja adni, akkor azért, hogyha jól el tudja adni, akkor azért. De ez azt mindezt jelenti, hogy van piac. És hogyha akkor van piac, hogyha van helyi piac, ha van helyi kereslet, kínálat. Tehát, hogyha a helyi lakosság, a lokális érdekek, azok helyben fejtik ki ugye a gazdasági erejüket. Tehát ez egyik leglényegesebb, és az önkormányzat is érdekelt abban. Tehát nem csak ott, az önkormányzat is abban érdekelt, hogy ezek a ingatlan tárgyak, ezek az ingatlan vagyonelemek, ezek minél jobban hasznosulnak, hiszen ez fogja megteremteni azt a jólétet, vagy azt az életminőséget, ez adja annak a gazdasági hátterét, ami ugye az ő hivatása, küldetése ugye a választásokon. Tehát én ebben nem látom ezt a veszélyt. Szóval ezt nagyon pártolom, azt tudom, hogy ez nagyon nehéz ezt a folyamatot elindítani és bevezetni, ugyanis mert általában ugye belekerül egy ilyen bürokratikus korlátba is, ugye nehéz a felmérés. Egyszer ezt össze kell állítani egy ilyen rendszer. Mert ennek a lényeg azonnal, hogy minden teleknek megvan a maga nyilvántartott értéke, aktuális értéke, és ez szerint fizet valaki. Így van, hát addig, ameddig ugye áfamentes volt, akkor külön értéken is tartották. Most már ugye nehéz megkülönböztetünk, eladnak egy lakás, abból mennyi a, vagy egy házat, abból mennyi a telekérték. De ez könnyen ki lehet számítani. Itt ennek van egy alapvető gazdaságfilozófiai. De ez gondolom finomabb, mint ahogy ugye nemrég hallottunk egy, nem tudom, Siófokon vagy, hogy valami övezeti besorolás volt, amit szintén az adót valamilyen, az ingatlan adót valamilyen telek, ott is valami kvázi telekértékizé, de egyszerűen egy övezetet húztak az utca, egy vonalától tízszeresnek minősítették az adót, mert az már nem tudom én, közelebb van a Balatonhoz, és ami azon kívül van, az még sokkal kevesebb, és ezért hát egymás mellett lévő épületek között olyan iszonyatos adóbeli különbség volt, amiből aztán végül is a Szemperi lett. Ez nagyon okos, hogy hogyha Perre van. Érzéketlenül volt meghatározva. Én nem is elmeztem a valós értéket követtem. Nem ismerem ezt a történetet, és viszont meg is ragadom az alkalmat, hogy az érték arányos adó és az érték növekedési adó közötti hihetetlen nagy különbséget meg kell ecsetelni, bár alig van különbség szavakban. Egyrészt ugye nagyon egyszerű a különbség, mert az érték arányosságban benne van az érték növekedés, de ugyanakkor, amikor megállapítják, ugye ez nagyon elterjedt, hogy érték növekedési adót kelljen fizetni. Ez a több probléma. Az egyik az, hogy adminisztratíve fogják meghatározni, tehát például ebben az esetben, ahogy mondod, a Siófokon, tehát úgy dönt az önkormányzat, hogy hirtelen abból az okból, hogy szűkös a költségvetés, akiket úgy ítélnek meg, hogy kicsi az ellenállás, de sok pénze van, akkor azokra ráterelnek valami adót hirtelen. Tehát ez nyilvánvalóan igazságtalan és méltánytalan. Tehát a növekedés egyrészt adminisztratív, mert a mértéket adminisztratíve határozzák meg, és a területet is. Ugye senki nem tudja megmondani, hogyha létrehoznak egy közszolgáltatási intézményt, vagy egy infrastruktúrális létesítményt, hogy annak mekkora az értéknövekedési hatása. Arra nem is beszélve, hogy más a lakóérték, és más az üzleti irodaérték. Tehát épp ezért... De egy teleknek nem mindegy ez? De a teleknek pont ez az, hogy a telek az ebből a szempontból teljesen semleges, hiszen itt a különbség, tehát a telek és az építmény közötti értékkülönbség, és ezért nem szabad szerintem egyesített ingatlan adót bevezetni, mert a telekben mindig a közösség munkájának, a teljesítményének az értéke csapódik le. Tehát a telek értékben az egész adott település, vagy környezet, vagy kistérség munkája jelenik meg. Az építménye viszont annak az egyénnek a teljesítménye, aki ezt fölépítette, ugye azt az épületet, vagy fenntartja, vagy felújítja, egyrészt már egyszer adózott jövedelemből teszi, tehát itt is meg egy kétszeres adóztatás lenne, az ő teljesítménye, de ez nagyon kicsit befolyásolja a telekértéket, mert a telekértéket ugye a fekvés határozza meg, azt is a fekvés hogyan lehet kiasználni, az pedig már ezek a társadalmi viszonyok. Sokszor elmondtam, hogy a Esztergomba körülbelül ugyanolyan fekvésű telkek vannak, mondjuk, hogyha a budai oldalt nézzük, mint Budán, mégis az ingatlan érték különbség, vagy a telek érték különbség, az tízszeres. Ez nyilvánvalóan nem a panoráma miatt van, hanem a mögött levő hatalmas társadalmi munka és egyéb kulturális értékfelhalmozódás, ami lecsapódik a telek értékben. Nos, hát ezt is, mint minden mást, ugye ezek eszközök, amik olyan fontos eszközök, de mégiscsak eszközök valamilyen célnak az érdekében, egy koncepció, egy célrendszer érdekében, amiről előbb is már szó volt, hogy ezek a módszerek, ezek nem öncélok. És ha ebből indulunk ki, már pedig csak ebből lehet kiindulni, akkor azt kell meggondolni, hogy minek az érdekében használom ezeket az eszközöket. Jó, az is fel lehet fogni, hogy mindenképpen egy cél, hogy legyen pénz, legyen bevétel. De ha csak innen indulok ki, akkor baj van, mert abból óriási katyvaszt tudok létrehozni. Mondok erre egy konkrét példát, hogy a háború előtt, amikor még a közmunkatanács időszakát éltük, hogy működött ez, hogy akkor volt egy általános ingatlanadó, és ehhez képest a változtatások nem olyanok voltak, hogy hol többet kérek, hol meg még többet, éppen ellenkezőleg adómentességeket adtak bizonyos helyeken, városfejlesztési megfontolásokból. Ilyen főútvonalak mentén, hogy az egységes építészeti arculatot megteremtsék, hogy olyan sorotekeket, vagy olyan íves telkeket, amelyeket nem szívesen vettek meg, mert nehéz beépíteni, meg ilyesmi, ott például autómentességet adtak. Hogyha valaki ezt mégis beépíti, lásd Nyugati tér, amikor akkor a Berlin térnek hívtak, megépülhessenek ezek az íves házak, ami városfejlesztési, városrendezési megfontolásokból úgy szabályoztak ki, hogy a városnak az elképzelései érvényesüljenek. Így érték el? Vagy például, hogy a Madástéri Vörösházatnál volt a legnagyobb adómentesség, 30 évre, az lehet, hogy 35, mindegy, adtak adómentességet. Annak érdekében szintén városrendezési megfontolásokból, hogy elinduljon ugye a Madástéri Imre sugárútnak a kiépítése. Tehát ezen célok érdekében alkalmazták ezt az eszközt. Pontosan tudták, hogy mi a koncepció, mi a jövőkép, és ennek az érdekében használták ezeket. Nem az volt a kizárólagos szempont, hogy legyen pénz a kasszában. Az is szempont volt, ugye, mert azért ne felejtsük el, hogy ez a 30-as években a világválság után volt, és óriási élénkítő hatása volt. Gyakorlatilag itt egy adócsökkentés állt be. Sőt, közvetve azt kell mondanom, hogy amikor ugye ez a házbérfillér, meg házadó mentességet jelentette, ez azt jelentette, hogy amit én előbb említettem egyébként, hogy az építményadót törölték el gyakorlatilag itt például Madácsházak esetében, hisz a telek érték az adott volt, tehát az, sőt, attól ment föl az érték egyébként, mert hogy nem kell több adót fizetni rá, mint a felépítményért, és ezért építették fel ilyen gyorsan is, mert ugye minél hamarabb építik föl, annál inkább, annál hosszabb ideig lesz adómentes. De tovább megyek, hogy nem csak a Madács tér épült így ki, hanem ugye így épült ki az Attila út, így épült ki a mai Bartók Béla út. Tehát az, amit ma ilyen Bauhausos környezetnek tartunk, az gyakorlatilag majdnem mindenben az időben épült ki. És csak mondok egy nagyon jó példát erre, de aztán már mondtam a műsorban is, hogy akkor a Petőfi híd épült ki a 30-as évek elején, az is egy ilyen nagyon szép, rövidre zárt körrel tudták motiválni. Tehát úgy volt, hogy lesz hídvám kapu, hídvám épület lesz a híd két oldalán, hogy a fölvett hiteleket majd ugye a hídvámból fogják visszafizetni. De közben a közmunkák tanácsa ugye parcellázta a lágymenési részt, illetve egy kis részt a pesti oldalon, és föltöltötte ugye azt a ingoványos talajt. És folyamatosan árba bocsátott a telkeket, persze megfelelő ütemben. És ahogy eladta a telkeket, úgy azt visszaforgatta a hídépítésbe. És szép lassan, ugye kialakult egy olyan önmagát gyorsító folyamat, hogy ahogy épült a híd, úgy emelkedett föl a telkek értéke, annál nagyobb lett a kereslet, az rögtön visszaforgatták hídba, tehát nagyon gyorsan fölépült a híd, és gyakorlatilag nem épült meg hídvám kapu, mert a híd önmagát tudta finanszírozni. Nekem ez már egy 20 éves ilyen fix a ideám, ez az önfinanszírozó projekt. De ez nem olyan helyzet, amit csak adott szerencsés esetben lehet alkalmazni? Mindig ki lehet találni azt a megoldást, hogy egy ilyen azt, hogy kapcsolatot létre tudj hozni? Gondold végig azt, hogy Budapesten 25 kilométer, vagy mennyi, azt mondtam, 25 kilométer körüli a Dunapart hossza. Tehát az mondjuk a két Duna, a két oldal az 50, plusz a kis mellékágot, tehát az 60-70 kilométer. Mi van ebből hasznosítva? Minimális. Nos, és azok is hogyan? Tehát például, ami a Fokaöbölben van, hát ez olyan, mint egy... De ez körülbelül úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk hogy az végig nagyon szép alakítható legalábbis. Hogyha azt sikerülne valamilyen módon hasznosítani azt a részt, akkor abból származó pénz az a mögötte levő területeket elég széles sávban például hozzásegíteni ahhoz, hogy az is fejlettebb legyen. Most konkrét példa, annak idején általunk is nagy vehemenciával támadott, és még a maga idejében nagy vehemenciával támadott Lábanyos híd esete, amit annak idején teljes hangerővel mondtuk a főváros vezetésének és a főépítésznek, hogy ezt nem, mert rossz helyen van közlekedési szempontból, városfejlesztési szempontból, minden szempontból, még esztétikai szempontból is, mert két híd egymás, mert kihalott már ilyet. És ezzel szemben a Cseped sziget északi csúcsán, vagy északi részén átmenő hidat javasoltuk, ami több szempontból, minden szempontból jobb lett volna, de ami miatt ezt most mondom, az a városfejlesztésnek a szempontja, az három városnagyedet húzott volna föl. A Ferencvárost, Cseped és a Lágymanosi, illetve a Kelenföldi iparterületet. Mind a három egy lerobbant, vagy teljesen üres terület volt, tehát az Észak-Cseppel teljesen üres. Ne hagyd ki, a Pest oldalt. Azt mondom, a Ferencváros. És az is lehetett volna egy olyan tört híd, mint mondjuk a Margit az híd, is lehetett ami volna, azt jelenti, hogy nem kell a végtelenbe elmennie egyik irányba, hanem megfelelő helyen becsatlakozhat. Tehát még a városnak a szövetében is jobban lehetett volna csatlakoztatni, mint így ezzel az elképesztő egérúttal. De ami miatt én ezt mondom, az a városfejlesztésnek a szempontja. Ez tipikusan olyan eset lehetett volna, ahol a terület felértékelődése finanszírozta volna a hidat. És nem költségvetési milliárdokból kellett volna felépíteni, hanem úgy finanszírozta volna a hidat a terület felértékelődése, utána még tovább értékelődik föl a terület, tehát az ment volna, terjedt volna tovább, és nehéz elképzelni most már, de a Ferencváros Dunapartja, tehát a Soroság Duna ág, az kicsit hasonló lehetett volna lakóterület szempontjából, mint a Újlipótváros. Nehéz elképzelni, de annak idején az Újlipótváros helyén is egy lepattant ilyen iparterület volt, gyárakkal, meg raktárakkal, meg teljes rendezetlenséggel, és abból csináltak egy ilyen lakóterületet. Ugyanezt meg lehetett, és meg is kellett volna ott csinálni, hasonló színvonalon egyébként. Tehát elképesztő lehetőségeket buskáztunk el, és ezzel szemben most van egy olyan hidunk, ami még csak nem is ad direkt kapcsolatot oda, amire voltak éppen épült, tehát hogy a Hungária körült a gyűrű becsatlakoztassa az autópályához, hanem ilyen tupa lesz, hogy Friedbergerekkel jut nagy nehezen el aztán az autópályához, sokkal hosszabb szakaszon. Tehát ez egy ilyen antitörténete a város. Ez egy nagyon tipikus példája annak a rossz térszerkezet fejlesztésnek. Hogyha tényleg annak ide emlékszem, hogy Benyó Berci barátunk mondta azt, hogy ugye szakmában, tehát tényleg, aki ezt nagyon szívén viselte, az azt mondta, hogy a díjrészekötő vasútítól délre kell építeni. És akkor mondta a Benyó Berci, nagyon emlékezett a számomra, azt mondta, hogy ad abszurdum a híd déli oldalára, de ne az északira. Tehát, hogyha pusztán csak ezt a 8 métert megtették volna, hogy nem az északi, a vasúti északi oldalára, hanem a déli híd oldalára teszik, már az is hihetetlen fejlődést indított volna el. Tehát azzal, hogy az északi oldalon van, gyakorlatilag egy értékzárvány keletkezik. Tehát nem tud fejlődni az a városrész. Hát be van nyomorítva, hogy Nemzeti Színház is, a művészetek palotája is, tehát az egésznek van egy nagyon zsák jellege. És a déli rész az továbbra is ugye hát parlagon hever. Nem az tud a vicc, megmozdulni. Hogy bár nagyon közel van, de ott akkor tulajdonképpen még az is elképzelhető, hogy ma még mindig még egy plusz ide elférne, és még mindig hát, bejönne. Ebben igazad van, tehát helyrehozható ez, igen. Tehát abból a lágymesítból lehet egy nagyon helyi hidat megépíteni. Vagy egy Hangyányit távolabb felépíteni, úgyhogy a szigeten menjen át az út hozzá, vagy mit. Tervezgeti, de hát mikor lesz ebből valami. Én sokszor kiszámoltam már, ezeket nagyon gyorsan meg lehetne oldani, meg lehetne építeni. Ami eszembe jutott, ugye, amiről nem is beszéltünk, de például mondjuk, ha ott lenne egy szépen képített terület, mint mondjuk az Újlipótváros, az azt is jelenti, hogy jó sokan nem választanának, mit tudom én, Telkiben, meg nem tudom én hova, úgymond kényszerűen nem mennének oda, és nem volna egy iszonyatos forgalom, amihez nincsenek megfelelő utak egyébként abban az irányban, mert ugyan az autópályán el lehet menni egy darabig, de utána mindenütt keskeny utak tömegén hát arra szólnak az autók, vagy mondjuk, mit tudom, egy nagy kovács, ami lehetetlen, és nem is lehet fejleszteni azt az utat, nem is lesz soha szélesebb, vagy Budakeszi, vagy valami, tehát ez egyszerűen fizikai korlátokba ütközik. Kitűnő a felvetés, valóban. És még tömegközlekedést sem lehet oda szervezni, mert ahhoz túl távol van. Hogy a kínálatnak a hiánya az alapvető problémait, tehát akik elmentek Budapestről, azoknak egy része, az biztosítatható lett volna legalább a fele, hogyha lett volna megfelelő kínálat, és miután a Dunapart, mint tudjuk, rendkívül kúrens, tehát biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jelentős ilyen kínálatot meg lehetett volna fogni éppen itt a Soroksára Dunaág meg a déli Dunapart mentén, hiszen gondoljuk meg, hogy a városnak a hagyományos központjától, ami ugye az Erzsébet híd, Pesti hídfője, Pest városnak a hagyományos központja, belvárosi templom, ugye, Conto Aquincum, attól fölmegyek 2 kilométert, akkor a Margit-szigetet találom, és a Újlipótváros, ha lefele megyek 2 kilométert, akkor meg a Kassai-Zsilipet találom, meg a Szennyvíz kifolyót, meg szóval ilyen teljesen lepattant, elhanyagolt területeket, ugyanolyan távolságba. Tehát, hogy ha már egyszer ugye megvalósítjuk végre valahára a szennyvíztisztítást, ami alapvető korlátja volt ennek az egésznek, mert voltak éppen azért van, minél városok a folyón fölfele terjeszkednek, és nem pedig lefele, de ha ez megvalósul, akkor ez a korlát megszűnik, mert én meg kell volna egyébként csinálni, és igenis egy nagyon kúrens, nagyon elegáns és színvonalas lakóterületet lehet volna, és kínálatot ezeknek az embereknek a számára, kitűnő lehetőség lett volna, és a város szempontjából is fantasztikus, gondoljuk el, hogy egy második Újlipótváros jött volna létre, amit lehet volna mutogatni, akár még a turistáknak is, ehhez eszemben mi van most ott. azért nem úszott el ez a lehetőség, tehát ez még megvan. Még 91-ben csináltunk egy munkát, amelyik onnan jött ez az egész gondolat is, ez a víziváros, Pesti víziváros, és akkor én írtam is egy cikket, aminek pont az volt a cím, ez 91 vagy 2-ben jelent meg, tehát 15 évvel ezelőtt, hogy a középosztály lakónegyede lehetne megakadályozandó az akkor induló városból kiköltözést. És azóta elment félmillió ember. Tehát ha belegondolunk, hogy az a félmillió ember azt a szellemi munka és anyagi energiát, amit belefektetett abba, hogy gyakorlatilag a működésképtelen agglomerációt hozzon létre, helyett létrehozott volna egy város szerkezetileg teljesen kívánatos és egy hiányzó darabot a városban. Hát egy pulzáló városban élnénk, amelyik széthúzna ezt a belvárosi zsufoltságot is, egészen különleges negyedeket tudna létrehozni, ugye akkor volt ez a gondolat is, hogy lagunásítani kellene, ami azt jelenti, hogy eleve a Kassai Zsilip által, ugye ez egy állóvízre kialakított Dunág, ugye a Ráckai Dunág, tehát hogyha ott beváltak volna lagunákat, ami ugye most is van, a bolgárkerti szőben, igen, ott van. Ráadásul az egy kavics réteg, tehát azt a kitermelt kavicsot, ott helyben föl is lehetett volna használni. Tehát és valószínűleg magát építette volna. 4-es metrónak az indokoltsága azon a területen például abszolút, egészen abszolút érvényes. Érvényes lenne. És sokkal több... Na igen, az a metró az... Igen, és pedig itt is többször beszéltünk a kormányzati negyedről, és én azért örülök neki, hogy ez elvetődött ez a terület, mert ez egy olyan terület, amelyik biztos, hogy önmagát föl fogja hozni előbb-utóbb. Tehát ez a Csepel Észak, Dél-Ferencváros, nem Dél-Ferencváros, hanem a Ferencvárosnak a Ráckai-Dunág melletti területe. Mert hogyha itt beépülne oda egy, mondjuk egy kormányzati negyed, vagy bármilyen hivatali negyed, az abban a pillanatban egy zárványt hozna létre. Tehát ugye az ott megmerevedne. Nyugodt a pályavonása lesz jó. Hát az a helyzet, hogy az időnk az itt nekünk lejárt, mert egy egészen új irányba mehetnénk tovább. Nekem volna egy kérdésem, de nem merem. Na, fölteszem, de ne válaszoljatok rá, mert tényleg nem lesz rá idő. Az a benyomásom, hogy itt a megoldás, amit ti föl hoztatok, mint sok lehetőség közül az egyik és jelentős megoldási forma, az nem annyira pénzkérdés, mint inkább szemlélet kérdése. Tehát, hogyha egyszerűen máshogy állunk hozzá ugyanahoz a dologhoz, akkor, és az mélyebb összefüggéseket jobban áttekintjük, és egy kicsit, hát azért, hogy mondjam, kell egy bizonyos ötletesség hozzá, akkor lehet találni olyan megoldásokat, amivel szépen előre lehetne lépni, anélkül, hogy ez önmagában most különösebb pénzt igényelne, majd maga a beruházás, az infrastruktúra, stb. Ugyanúgy kell pénz, de biztos, hogy jobban hasznosulna. És egyetértek, és az, hogy, és tulajdonképpen még az hozzá kell tenni, hogy ma nincs pénzszűke. Tehát látható, hogy ez nem a pénzszűkével van a baj, hogy ezt lehetett volna mondani 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. De most nem, most, ahogy a Gábor mondta, a szabályozás és az érdekeltségi rendszer okozza azt a szűk keresztmetszet, amik nem engedi azt, hogy ide, hogy bejöjj. Hát most már tudjuk, hogy már Romániában, Szlovákiában is több tőke megy be. Tehát nem tőke hiány probléma van. A város, tőke fogadási probléma. Mind a értékvédelemnek, mind a városfejlesztésnek úgy lehet, hogy két fő baja van. Egyik, ha nincs pénz, már csak sok a pénz. Most a utóbbi bajban vagyunk egyébként. Ugyanis ez a város annyira gazdag, Budapest, hogy még azt is megengedheti magának, hogy ilyen rossz vezetése legyen. Mert ha ez nem így lett volna, nem lenne ennyire gazdag, már rég kibukott volna, hogy ez így tovább nem lehet csinálni. Így viszont ez nem bukott ki, tehát ezért lehetett folytatni a várospolitikát, meg Budapest ilyen halatlanul gazdag, hogy még ezt is elviseli. Na, hát ezzel a felütéssel fejezzük most be. 2 hét múlva lesz ismét nagyvárosi dilemmák. Köszönjük, hogy velünk voltak. Varga Ötvös Bélát és Kolondzsia Gábort hallgatták. Bányai Géza búcsúzik.